وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Na pale tulipomweka Ibrahim pahala penye ile nyumba, tukamwambia, usinishirikishe na chochote, na isafishe nyumba yangu kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutufu, na wanaokaa hapo kwa ibada, na wanaorukuu, na wanaosujudu. Wa adhim fin nasi bil hajjia. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Na watangazie watu hija, watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia aliyekonda, wakija kutoka katika kila njia ya mbali. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Ili washuhudie manufaa yao na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum juu ya nyama hoa aliyewaruzuku. Basi kuleni katika hao na mlisheni mwenye shida aliyefakiri. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Kisha wajisafishe taka zao na waondoe nadhiri zao na waizunguke nyumba ya kale. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Ndiyo hivyo iwe, na anaye vitukuza vitakatifu vya Mwenyezi Mungu, basi hayo ndiyo kheri yake mbele ya Mola wake mlezi. Na mmehalalishiwa nyama hoa ila wale mliosomewa, basi jiepusheni na uchafu wa masanamu na jiepusheni na usemi wa uongo. Hunafaa lillahi ghayra mushrikina bih wa man yushrik billahi fakaannama kharra minas samai fatakhtafuhu طَيْرٌ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Wakumtakasia imani Mwenyezi Mungu bila ya kumshirikisha, na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu ni kama kwamba ameporomoka kutoka mbinguni kisha ndege wakamnyakua au pepo kamtupa pahala mbali. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ndiyo hivyo, na anaitukuza ibada za Mwenyezi Mungu, basi hayo ni katika unyenyekevu wa nyoyo. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Katika hao nyenye mna manufaa mpaka muda maalum,